ต่อจากนี้ไปเป็นการอรมทวัชชาเรื่องคือทั้งสิ้นของพรหมจรรย์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20กันยายน2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ เอาพระเจ้าท่านตรัสย้ำยืนยันอันหนึ่งที่เราเอามาใช้เอามาประกอบการประพฤติปฏิบัติและก็พิสูจน์กันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์วันนี้อาตมาก็ใครจะขยายความในส่วนเหล่านี้ให้พวกเราได้รู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วก็จะได้เห็นความจริงที่เราเองก็ได้ผลนะได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักใหญ่ก็โพธิปักขิยธรรมหรือมรรคองค์8ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกันมามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นลำดับขึ้นมาตามมีผลนะผลที่ว่านี้พวกเราก็ต้องรู้เองถึงขนาดเป็นผลในเรื่องปรมัตถสัจจะเป็นผลธรรมที่เกิดจริงเป็นจริงและมีผลทั้งเกิดความเป็นอยู่ของชีวิตนะมีกายกรรมที่เป็นเมตตากายกรรมมีวจีกรรมที่เป็นเมตตาวจีกรรมมีมโนกรรมที่เป็นเมตตามโนหรือเป็นกายวาจาใจที่เป็นกุศลกรรมเป็นจิตที่มีคุณค่าเป็นประธานทั้งรู้ต่อสังคมรู้เรารู้เขาในหมู่พวกเราเองอย่างไรรู้ข้างนอกรู้ว่าเราจะทำอย่างไรจะทำทางกายทางวาจาหรือทางการงานจนกระทั่งทำเป็นชีวิตเป็นอาชีพงานประจำชีวิตทั้งที่ไม่เหมือนชาวโลกเขาว่าเขาจะต้องไปทำแบบระบบของโลกไปสมัครงานระบุตำแหน่งหน้าที่กันอย่างตายตัวแล้วเราก็ต้องทำเพื่อที่จะให้ได้รับเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโดยเฉพาะได้ลาภได้ยศอะไรมาเพื่อใช้เพื่ออาศัยหรือยิ่งกว่านั้นก็เพื่อโลภมาให้แก่ตัวเองให้ได้มากๆเพื่อเบ่งเพื่อข่มอะไรเขาต่างๆนานาเราก็ไม่ได้มีระบบอย่างนั้นจะมีตัวสำนึกข้างในจะมีตัวปัญญาข้างในรู้ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำเราควรขยันหรือไม่ควรขยันเอาใจใส่หรือไม่ควรเอาใจใส่โดยไม่มีอำนาจโลกียะหรือโลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเหล่านั้นเป็นตัวอิทธิพลเป็นตัวเร่งหรือเป็นตัวล่อให้เราต้องขยันต้องภาคเพียรต้องเอาใจใส่ต้องพัฒนาแต่เราก็ทำด้วยความสำนึกทำด้วยปัญญาในปัญญาลึกๆหรือว่าในจิตลึกๆในความรู้ชุดลึกๆเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าเป็นความดีแล้วเราก็ทำเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อเสียสละเป็นผลเมื่อเราทำก็เป็นผลขึ้นมาเป็นประโยชน์ขึ้นมามีผลได้ผลตามเมื่อมีผลได้ขึ้นมาเราก็ไม่ใช่ว่าอาจจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นแลกเงินทองลาภยศหรือว่าทำแล้วก็เพื่อต้องการสรรเสริญเยินยออะไรก็ไม่ใช่หรือแม้แต่ทำเพราะเรามันหัวใจทำแล้วมันก็เป็นความอร่อยเป็นความสุขได้ทำแล้วมันก็สุขเป็นกัมมารามตาเป็นการหลงระเริงไปเป็นการงานหรือเป็นกรรมที่เราทำเพราะมันรักมันชอบมันอร่อยทำอะไรทำแล้วก็รู้สึกทุกข์รู้สึกเหงารู้สึกขาดอะไรต่างๆของนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียว แต่ทำเพราะรู้จริงว่าควรจะเป็นเช่นนั้นควรจะก็ต้องกระทำเป็นกิจเป็นหน้าที่ของมนุษย์เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องรังสรรค์ที่จะต้องสร้างต้องทำอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ได้ทำกันไปเราจะได้เห็นตัวสำคัญลึกๆของกิเลสโดยเฉพาะตัวขี้เกียจหรือตัวเห็นแก่ตัวเป็นภพเป็นภาวะตัณหาอย่างหนึ่งมันต้องการทำตามใจเราเราต้องการทำอันนี้อันนี้เราไม่ต้องการทำแล้วเราก็อยากจะไปทำอันนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาเป็นการบำเรอยังมีตัวตนยังมีเรานี่แหละกำหนดเพื่อเราตามใจของเราเราอยากทำเราก็ทำเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเราชอบเราก็ทำนี่เป็นอัตตาเป็นกิเลสตัวร้ายนะแล้วก็คนในโลกก็เผลอๆมองง่ายๆเข้าใจมันว่านี่เป็นตัวอิสระเสรีเป็นตัวที่ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นนายหัวใจเราละเราจะทำตามใจเราได้นี่เป็นความอิสระนะจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวดีคนในโลกก็ต้องการความอิสระแบบนี้แหละบำเรอใจตัวเองตามใจกูชอบอะไรใครจะมาขัดมาข้องไม่ได้ใครจะมาเป็นเจ้าเป็นนายใครจะมาสั่งมาสอนมาบังคับมาจี้มาชี้อย่างโน้นอย่างนี้ที่ไม่ตรงกับความพอใจของเราไม่ตรงกับที่เราติดยึดที่เราอุปทานไว้เราก็ไม่ชอบเพราะเราจะละอุปทานลึกๆพวกนี้ได้เราก็จะต้องอย่าไปตามใจเราแต่ต้องตรวจดูตามเหตุผลต้องตรวจดูตามเนื้อหาตรวจดูตามคุณค่าของงานของการกระทำนั้นๆว่ามันดีมันควรเหมาะแก่กาละสมควรแก่เวลากาละสมควรแก่เรื่องราวสมควรแก่เหตุสมควรแก่สิ่งแวดล้อมว่าควรกระทำหรือไม่ถ้างานนี้สิ่งนี้ควรกระทำเราไม่ชอบก็ต้องกระทำนั่นแหละยิ่งแก้อัตตาดียิ่งเราไม่ชอบเรายิ่งต้องทำด้วยมีต้องมีฉันทะต้องมีความยินดีมีความพอใจที่จะทำเพราะมันสมควรทำตอนนี้มันเป็นเศรษฐกิจด้วยเป็นดีมานด์เป็นอุปสงค์ที่ต้องการนะอันนี้เนี่ยต้องทำตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นมีความสำคัญนะจะต้องทำยิ่งไม่มีใครจะทำเรายิ่งต้องเอาภาระแม้เราจะไม่ชอบอย่างไรก็ตามหรือยิ่งกว่านั้นเรายิ่งเป็นผู้รู้เป็นผู้ถนัดเป็นผู้มีสมรรถนะความสามารถในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเรายิ่งต้องเอาภาระแม้เราจะไม่ชอบต้องแก่ยิ่งไม่ชอบเรายิ่งต้องแก่เพราะนั่นแหละคือกิเลสตัวผลักตัวไม่ชอบหรือตัวชอบก็เป็นกิเลสทั้งนั้นชอบหรือไม่ชอบกิเลสทั้งนั้นพอใจไม่พอใจกิเลสทั้งนั้นเนี่ยแนวลึกๆเข้าไปมันก็ต้องเรียนรู้พวกนี้จริงๆเราอยู่ด้วยกันมานี่เป็นมิตรดีสหายดีนะเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์คำว่าเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เนี่ยหมายความว่าเป็นทั้งสิ้นของศาสนาและในศาสนานี่ก็มีทั้งปรมัตถสัจจะมีทั้งสมมติสัจจะเพราะฉะนั้นการมีมิตรดีสหายดีการมีแวดวงการมีพวกเราอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันทุกอย่างจะมีครบทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าเป็นทั้งสิ้นไม่ใช่ครึ่งเดียวครบบริบูรณ์อยู่ในนี้แหละศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ในนี้เพราะสัจจะทั้งสมมุติก็อยู่ในนี้อยู่ในแวดวงของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่อาตมากำลังพาทำแล้วย้ำยืนยันกับเราว่าเราเป็นสังคมพุทธบริษัทมีหมดสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีพนี่พาทำอยู่เนี่ยสมณะพวกเราหลายผู้ที่ยังเอียงๆอยู่เอียงๆโดยไม่สำคัญในสัมมาอาชีพไม่เห็นว่าอาชีพเป็นสำคัญหรือไม่เข้าใจคำว่าอาชีพไม่เข้าใจคำว่าการงานอย่างสมบูรณ์คิดแต่ว่าการงานของสมณะก็คือการงานส่วนหนึ่งเราก็ทำแต่หน้าที่สอนน่ะใช่สอนน่ะเป็นหน้าที่ตรงของสมณะแต่ทีนี้จะสอนเขาเราก็ต้องรู้นอกจากรู้แล้วบางอย่างเราก็ต้องทำเป็นด้วยถ้าเราทำเป็นด้วยมันก็สอนเขาได้ดียิ่งเป็นยิ่งชำนาญด้วยแล้วยิ่งช่วยงานได้ดีเลยด้วย แม้ว่าเราทำเป็นแล้วเราจะช่วยหรือว่าเราจะสอนเราจะแนะคนอื่นแล้วก็ต่อไปก็ให้คารวาสเขารับผิดชอบไปก็ตามในครั้งคราวเราก็ต้องลงมือทำลงมือสอนสิ่งนี้ไม่ผิดวินัยเราก็ต้องทำอยู่นั่นแหละต้องรับผิดชอบบางทีก็ขาดแรงงานก็ต้องช่วยกันขาดคนคารวาสที่จะรับช่วงก็ไม่มีจึงหน้าที่ที่สูงที่สุดหน้าที่ที่แน่ที่สุดของสมณะก็คือสอนเป็นปุโรหิตแนะนำสอนนั่นจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำหรือการงานโดยเฉพาะเรียกว่าอาชีพนั่นน่ะไม่ใช่ว่ามีแต่อาชีพสอนอย่างเดียวลงมือทำด้วยประกอบการด้วยหลายอย่างที่เราทำไม่ได้เลยเพราะว่าพระวินัยห้ามไว้มันไปเกี่ยวไปข้องอะไรต่ออะไรก็ต้องถือว่าวินัยทำไว้ครบสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อะไรต่ออะไรบ้างที่ป้องกันเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเนื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็ไปลงมือทำอย่างนั้นไม่ได้แต่กันกระนั้นก็ดีเราก็ควรจะรู้เช่นการเกษตรเราก็ควรจะรู้ควรจะศึกษาได้มีวินัยห้ามไว้ว่าไม่ให้ทำก็ไม่ทำละในสิ่งที่ถึงขั้นว่าพระพุทธเจ้าทำแล้วมันละเมิดวินัยคนนั้นคนนี้ไปขุดดินไปเด็ดพืชอะไรเลยมันไม่ได้แล้วเอาไม่ได้เราก็ต้องรู้อยู่ในเขตขอบว่ามันทำไม่ได้ไปค้าขายซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เราก็ไปทำไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อาชีพหลายๆอย่างไม่ได้ระบุไม่ได้ห้ามเราจะไม่ได้ระบุไม่ได้ห้ามแล้วยังมีหลักฐานมีอะไรยืนยันว่าพระก็ต้องทำเช่นว่าการก่อการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่อยู่ที่พักอะไรอย่างนี้เป็นต้นในวินัยยังเหลือหลงเหลืออยู่เลยว่าจะโบกปูนเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นจะทำนั่นเท่านั้นนั่นเท่านั้นนี่อะไรนี้ได้งานที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ไปขัดข้องกับวินัยอะไรต่างๆนานาดังกล่าวนี่แหละซึ่งทุกวันนี้ก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องลึกซึ้งเหมือนกันจะต้องดูว่างานนี่มันไปโยงใยไปโยงเกี่ยวเข้าไปถึงข้อวินัยอันนี้ไหมถ้ามันโยงเกี่ยวไปมากไปเราก็ต้องพยายามจะเข้าต้องรู้จักที่ตัดที่อยากจะเจาะลึกลงไปสู่ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เนี่ยคำว่าเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ก็บอกแล้วไปเมื่อกี้แล้วว่ามันหมายถึงว่าครบทุกอย่างในสัจจะพรหมจรรย์คือศาสนาทั้งหมดเมื่อศาสนาทั้งหมดก็ครบทุกอย่างในสัจธรรมสัจธรรมที่มีทั้งสัจธรรมสมมุติสัจจะและมีทั้งสัจธรรมที่เป็นปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นในสังคมคนที่มีมิตรดีมิตรดีคือมิตรอย่างไรมิตรดีคือมิตรที่มีทั้งเหตุปัจจัยมีทั้งเหตุปัจจัยที่ก่อให้เราเป็นบทฝึกขัดเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราขัดเกลาเป็นมิตรที่ขัดเกลาขัดเกลาโดยเจตนาก็ได้ขัดเกลาโดยไม่เจตนาก็ได้มันเป็นเหตุปัจจัยให้แก่เราเป็นเหตุปัจจัยให้แก่เราเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเป็นมิตรศัตรูฟังดีๆนะทีนี้ตีลังกากลับแล้วพอบอกศัตรูคุณก็คงบอกว่าไม่ใช่มิตรแต่ตมากำลังจะอธิบายว่าศัตรูนั่นแหละคือมหามิตรศัตรูนั่นคือมหามิตรเราไปสร้างศัตรูสร้างยังไงก็ไม่เหมือนนะให้สมมุติเขาเป็นผู้ร้ายอยู่ในหนังเป็นผู้ร้ายนะด่าเราอย่างนี้นะตีเราอย่างนี้นะพยาบาทเราอย่างนี้นะในหนังก็เล่นในหนังเท่านั้นเองเป็นละครเป็นหนังมันไม่เหมือนของจริงนะเขาจะแสดงให้เหมือนยังไงก็คือการแสดงแต่ถ้าศัตรูจริงๆแล้วมันไม่ใช่แสดงนะมันเหมือนไม่ใช่เหมือนเลยนะมันจริงเลยนะทีนี้มันจริงเลยทีนี้ศัตรูนี่เราจะรับศัตรูอย่างไรเราจะรับมือศัตรูอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนเอาแล้วว่าเราเองเราจะไม่ทำใจร้ายอะไรทั้งนั้นแหละเราจะไม่รับด้วยความร้ายทั้งนั้นจะไม่มีความโกรธพยาบาทอาฆาตแม้แต่จะวิตกหรือตรึกดำริขึ้นมาอาการของจิตที่มันเริ่มเกิดขึ้นมาในตรึกนึกคิดเนี่ยเกิดมาตรึกขึ้นมานึกขึ้นมาในสายของสังกัปปะในสายของการดำริเนี่ยอาตมาเคยเอามาอธิบายตั้งแต่มันมี6หรือ7ตัวมีตั้งแต่ปรารภแล้วก็อะไรเจ็ดจนกระทั่งถึงสังกัปปะไม่ใช่ถึง ป็นธาตุธาตุที่มันเริ่มเกิดจากจิตเนี่ยปารัปธาตุปารบอารัมภธาตุปารัปอารัมภธาตุอารัมภธาตุแล้วก็นิกรรมธาตุปรักกรรมธาตุถามมธาตุนะทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุเป็นธาตุที่เกิดมาตั้งแต่เริ่มมันเริ่มเกิดที่จิตนะตั้งแต่เริ่มปรารมตั้งแต่เริ่มมันมีอารมณ์ปรารภอารัปธาตุอารัมมธาตุนิกรรมธาตุก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงฐานมธาตุฐานมธาตุนี่เป็นกำลังฐานะนี่แปลว่ากำลังมีกำลังแรงขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับจากจิตนี่แหละมันเกิดมาเป็นกำลังของความดำรินึกคิดเป็นธาตุของจิตที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสภาพตั้งแข็งแรงเป็นกำลังแล้วก็แข็งแรงเป็นลักษณะเต็มที่ของมันแล้วมันก็แสดงบทบาทเลยเป็นอุปกรรมธาตุเป็นความเพียรความเพียรนี่ก็หมายความว่ามันเต็มกำลังแล้วคนเรายังไม่เพียรเพราะไม่มีกำลังเรียกภาษาคำว่าความเพียรก็หมายว่ากำลังอันนั้นแสดงบทบาทออกไปเลยจะมีเพียรทีนี้ความเพียรจะแรงเท่าไหร่เป็นวิริยารัมภะหรือเป็นความเพียรที่มีกำลังเป็นวิริยะพละเป็นกำลังแห่งความเพียรมากขึ้นสูงขึ้นเท่าใดก็เพราะว่าตัวนั้นแหละตัวมาจากธาตุตัวดำริตัวนึกคิดนั่นนะแล้วก็เป็นสภาพที่โตขึ้นไปเป็นแรงของสิ่งนั้นแรงนั้นจะผลักเบนไปในเป็นแรงเป็นพลังงานนะเป็นพลังทีนี้คุณมีความเห็นอย่างไรโดยปัญญามีปัญญามีความเห็นมีทิฏฐิอย่างไรพลังนี้จะไปเสริมมีปัญญาจะไปเห็นอย่างนี้ว่าดีจะทำอย่างนี้จะให้มีเกิดงานอันนี้ขึ้นไปด้วยความรู้ก็อันนี้เป็นกำลังงานอาตมาเคยยกตัวอย่างเหมือนกับเรือเดินเรือนี่ก็มีต้นหนกับต้นกลต้นกลนี่เป็นความเพียรต้นหนนี่เป็นสติหรือทิฏฐิเป็นความเห็นตรวจตราทิศทางรู้ทิศรู้ทางว่าจะทำอะไรอะไรเมื่อทำก็ต้องมีแรงที่ทำเรียกว่าต้นกลมีแรงกลนั่นแหละคือความเพียรคือวิริยะไปได้กันต้องเกิดงานขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เสมอนะมันจะเกิดคุณค่ากำลังงานอย่างนี้นะเพราะในการงานต่างๆที่จะเกิดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วเราก็จะต้องอยู่กันด้วยการกระทบสัมผัสในที่กล่าวแล้วเมื่อกี้ว่าแม้แต่จะมีผู้ที่เห็นค้านผู้ที่เห็นแย้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยจนกลายเป็นศัตรูจะล้มล้างสิ่งที่เราทำก็ตามนะก็เป็นตัวผู้ที่ตรวจตราตรวจส่องนะตรวจตราตรวจส่องเรียกว่าเช็คมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือมันถูกไม่ถูกเมื่อเกิดผู้ที่ไม่เห็นด้วยขัดแย้งหรือเป็นตัวผู้ตรงกันข้ามเขาก็จะต้องมีเหตุมีผลอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงเราจะฉลาดที่เราจะรับลูกนะรับลูกจากศัตรูรับลูกจากผู้เห็นแย้งผู้เห็นค้านรับลูกจากผู้ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลคนใดที่เป็นศัตรูอย่างประเภทที่เรียกว่าอาฆาตมาร้ายไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรตั้งหน้าตั้งตาจะโค่นจะฆ่าจะแกงเฉยๆก็ยังดีอีกแหละเราจะหลบอย่างไรคือเขาไม่มีเหตุผลอะไรให้เราหรอกมันเป็นอาฆาตบ้าๆอาฆาตประเภทที่จะทำลายอย่างไม่มีเหตุผลทำลายอย่างไม่มีไม่รู้อะไรทำลายอย่างโง่ๆทำลายอย่างไม่เพื่อที่จะมาพัฒนาอะไรกันหรอกไม่มีเหตุผลอะไรเลยจะทำลายโดยที่เรียกว่าปักยึดเลยว่าจะทำลายลือกันแล้วกันว่าจะทำลายหรือไม่ให้หรือทำอะไรไม่ให้หรือมีชีวิตไม่ให้หรือมีกรรมการงานไม่หรือมีบทบาทอะไรกันแล้วกันหรือจะทำอะไรอวดทำลายหมดทุกอย่างหรือไม่มีดีสักอย่างอะว่าจะปราบหรือไม่ให้มีบทบาทไม่ให้มีพฤติกรรมอะไรอยู่ในโลกนี้หรือจะทำอะไรว่าจะทำลายหมดถ้าอย่างนี้ก็ดีที่เราจะเลี่ยงอย่างไรถึงจะอยู่ในโลกนี้ด้วยกันได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็อยู่กันห่างๆอย่าเห็นกันอย่ารำคาญกันเขาน่ะรำคาญเราต้องทำตัวเราไม่ให้รำคาญต้องทำตัวเราไม่ให้มีบทบาทชังบทบาทโทสะมูลไม่ว่าจะโทสะมูลอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเล็ก น้อยขนาดไหนเป็นธุลีละอองขนาดใดก็ต้องล้างกิเลสเราแล้วนี่แหละคือตัวแบบฝึกขัดตัวโจทย์ที่เราจ้างในเงินอีกล้านล้านล้านเพื่อที่จะสร้างโจทย์อันนี้ก็สร้างไม่ได้ไม่ใช่ละครไม่ใช่หนังแต่เป็นเรื่องจริงเพราะเรามองคุณค่าความดีเหล่านี้ให้ออกแล้วใช้ให้เป็นมันเป็นคุณค่าจริงๆมันเป็นความดีที่จริงเป็นของจริงที่เราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะได้ยกสมมุติแล้วว่าแม้ว่าศัตรูนั้นจะเป็นศัตรูที่เลวร้ายไม่มีดีเลยต่างหน้าต่างตาจะโค่นอย่างเดียวแล้วเราก็จะต้องใช้เหมือนกันและเราจะอยู่ยังไงในโลกนี้โดยที่เรียกว่าไม่ต้องเกิดจิตที่จะต้องเกิดไม่ชอบใจเลยแม้แต่น้อยหนึ่งกับศัตรูผู้เลวร้ายขนาดนี้ไม่มีดีอะไรเลยนี่ก็ต่างแล้วก็ร้ายขนาดว่าจะตามรังควานตามเข็นตามฆ่าเลยนะเราจะสามารถเลี่ยงสามารถที่จะไม่ปะทะหรือแม้ปะทะเราก็ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดจิตใจที่เป็นอกุศลจิตใดๆเลยไม่เกิดอกุศลจิตใดๆเลยเราจะเกิดคือหมายความว่าเราจะบรรลุธรรมเราจะไม่เกิดกิเลสนั่นแหละไม่ให้เกิดอกุศลธรรมนั่นไม่ให้เกิดอกุศลจิตนั่นน่ะได้ไหมโทสะมูลใจวางใจกลางใจปกติว่างๆกลางๆไม่ได้โกรธตอบไม่ได้เครื่องไม่ได้แค้นไม่ได้ชังไม่ได้ไม่ชอบอะไรก็ก็รู้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นเขาเป็นเช่นนั้นเขาเป็นคนอาฆาตมาร้ายเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะให้เป็นผู้แย้งผู้ค้านโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีคำอธิบายไม่มีอะไรที่จะทำให้เราศึกษาได้เลยจะตีทิ้งเราลูกเดียวเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่านี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในพวกเราจริงๆนี่นะในหมู่แวดวงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คงจะไม่มีหรอกถ้าจะมีก็เป็นคู่ฆ่ามาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ละอาตมาว่านะเพราะว่าเราก็เลือกเฟ้นเข้ามาเหมือนกันเลือกเฟ้นเข้ามามาอยู่รวมกันนี่นะมันเลือกเฟ้นนะมันเหมือนน้ำก็ไหลไปหาน้ำน้ำมันก็ไหลไปหาน้ำมันมันเลือกเฟ้นนะแต่นั่นแหละวิบากมันมีวิบากเหมือนกันมันเป็นคู่อาฆาตมาแต่ปางบันที่ไหนเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วเราก็เลือกคนที่มาอยู่ในพวกเราว่าเป็นผู้มีปัญญาและมีเหตุผลไม่จะเป็นคนไร้เหตุผลเป็นพวกชาวตลาดท่าเตียนชาวตลาดปักคลองตลาดด่าสาดเสียเทเสียว่ากันไปโดยไม่เข้าท่าให้ตรึกให้ตรองให้นึกดูว่าเราเป็นคนหนึ่งไหมที่เป็นคนมาจากท่าเตียนรู้จักความหมายนะว่ามาจากท่าเตียนหมายถึงอะไรคือไอ้คนนี้เนี่ยเราไม่มีเหตุผลกับมันเรามันไม่ชอบเลยมันจะทำยังไงเราก็ไม่ชอบหน้ามันเลยเราเห็นมันผิดไปทุกอย่างอ่ะด่ามันท่าเดียวไม่มีเหตุผลให้ด้วยมันเลวไปหมดมันไม่ดีไปหมดไอ้บางทีเหตุผลที่ไปอ้างเพื่อที่จะด่าเขาเนี่ยก็ไม่เข้าท่าเลยนะคนอื่นฟังแล้วไอ้นี่มันหมาป่ากับลูกแกะนี่หว่ามันเหมือนหมาป่าเลยนะเหตุผลฟังไม่ขึ้นเลยนิทานหมาป่ากับลูกแกะเขาคงจะเคยรู้กันนะคือลูกแกะไม่ได้ผิดเลยแต่หมาป่านี่หาข้อผิดไปตลอดสุดท้ายเองไม่ผิดพ่อเองก็ผิดแต่ปางก่อนพ่อเองไม่ผิดปู่เองก็ผิดนนหาเรื่องไปนนเลยคือเรียกว่าเป็นจอมหาเรื่องถ้าอย่างนี้ที่มีอยู่ด้วยกันในวงพวกเราสังคมของชาวอโศกเรานี่ว่าจงรู้ไว้เถอะว่ามันเวรมาแต่ปางบันตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะถ้าคนที่อยู่ในพวกเราด้วยกันได้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ว่าเขาก็อยู่ได้นะที่จริงแต่ไอ้คนนี้คู่นี้เท่านั้นแหละหรือว่าสองสามคนนี้กันน่ะมันกัดกันจริงเลยไอ้คู่นี้ไอ้คนอื่นก็ไม่อ่ะไม่เป็นอย่างนั้นน่ะอาตมาวิเคราะห์ฟังนี่โดยหลักเหมือนกับอจินไตยเหมือนกับวิบากกรรมคือมันไม่มีเหตุผลอื่นที่จะวินิจฉัยแล้วเพราะว่ากับคนอื่นก็ไม่มีนะก็คนอื่นก็มีเหตุมีผลมีอะไรดีนะแล้วก็อยู่ในกับพวกเราเราก็รักษามาตรฐานแล้วเราก็คัดเลือกกันแล้วนะว่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีมาตรฐานมีศีลสมาธิปัญญาพอสมควรถึงจะมาอยู่กันได้ถ้าไม่มีคุณธรรมพอสมควรเราไม่เอาก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีมาตรฐานอยู่ด้วยกันได้แล้วเนี่ยแต่เสร็จแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีอะไรอันนี้มันไม่มีอื่นเลยนอกจากวิบากที่ว่านี้หรือแม้ตัวเรานี่แหละเราทำอะไรก็ดูผิดไปหมดไอ้คนนั้นเห็นไอ้คนนี้รู้ก็ดูมันเคืองตารำคาญตาก็ไปหมดโอ้ยทำไมนะเราทำอะไรก็ดูมันผิดไปหมดจงรู้ไว้เถิดว่าพวกตัวเราเนี่ยไปเป็นหมาหัวเน่ามาแต่ปางไหนก็ไม่รู้เหมือนนนทุก รู้จักนิทานนนทุกข์อีกไหมล่ะนนทุกข์หัวล้านน่ะโอ้ใครก็เขกหัวใครก็แย่ใครก็ว่าใครก็ทำหมดเลยใครก็รังแกหมดเลยเพราะว่าเราไปสร้างเวรสร้างกรรมมาถ้าไปใครไปอ่านวิบากนนทุกข์ต่อว่าจะรู้ว่าวิบากของแกนั่นเป็นที่ได้รังควานคนอื่นเข้ามาตั้งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพอมาชาตินี้เขาก็เขกหัวมั่งเขาก็แย่มั่งเขาก็เอาน้ำลาดหัวล้านเล่งเล่นมั่งอะไรมั่งเนี่ยนนทุกข์หัวล้านน่ะเขาแกล้งทุกอย่างแต่ตัวเองต้องไปตักน้ำล้างเท้าให้พวกพระอื่นเขาก็แกล้งทุกอย่างก็เพราะตัวเราไปทำวิบากไว้แต่ปางไหนก็ไม่รู้ทำอะไรก็ดูเป็นผิดทำอะไรก็ดูไม่เข้าท่าคนอื่นก็ต้องแกล้งต้องยั่วต้องยั่วต้องเย้าต้องอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดกาลนานก็จงรู้เถอะว่าเวรภัยเราเองนะทนเอาต้องปฏิบัติดีอย่างไรที่จะปฏิบัติดีให้ได้พยายามทำเอานะทีนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติสุภาพเนี่ยก็ขอแก้เคล็ดอีกอันนึงคำว่าสุภาพกับคำว่าเฉยเหนื่อยนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะคนสุภาพเนี่ยก็คือคนที่รู้จักภาวะที่ดีอาจจะคล่องแคล่วเร็วไวนะแคล่วคล่องแต่เรียบร้อยสุภาพนี่คือเรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยทำอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ดีเป็นผลที่งามเป็นผลที่เรียบร้อยราบรื่นงามเรียกว่าสันติก็ได้สุภาพหรือสันติสันตินี่เรียบร้อยราบรื่นง่ายงามทำได้งดงามทำได้ดีอาจจะเร็วแคล่วคล่องเลยก็ได้เร็วคล่องเพราะฉะนั้นสุภาพไม่ใช่คนเฉยเหนื่อยอืดอาดแล้วก็จับจดไม่ได้เรื่องไม่ใช่สุภาพไม่ใช่ลักษณะเฉยเหนื่อยทำมีแต่ช้าๆแล้วก็ช้าแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรดีไม่ดีทำช้าๆแล้วทำเสียๆหายๆไม่งามไม่เรียบไม่ร้อยด้วยทำแล้วก็พังๆเสียหายอะไรต่างๆนานาทำก็ไม่เป็นไม่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่สุภาพทำช้าๆไปเรื่อยๆไม่ใช่สุภาพหรอกไอ้นั่นน่ะมันขี้เกียจแล้วแล้วมันก็ไม่มีกำลังแล้วนะเหมือนคนจะตายแล้วไม่มีวิริยะไม่มีกำลังไม่มีอุปกรรมธาตุไม่มีธรรมธาตุหรือไม่มีวิริยะไม่มีวิริยารัมภะมีวิริยารัมภะไม่ได้ปรารภความเพียรเลยเป็นคนใจเฉยเป็นคนใจขี้เกียจเป็นคนในภาษาโลกเขาเรียกว่าอู้คนอู้อู้ให้หมดวันไปอู้ไปงั้นน่ะไปทำงานที่ไหนเขาก็ชังที่นั่นแหละคนโลกเขายังชังเลยคนโลกเขาก็รู้ทันคนทางธรรมไม่ใช่คนโง่คนทางธรรมก็รู้ทันคนไหนอู้ไม่อู้นี่รู้ทันเพราะฉะนั้นคนไหนที่เฉยกับคนที่สุภาพเนี่ยเราจะรู้คนนี้มีจริตอย่างงี้นะจริตเบกวากโวยวายอ่ะโวยวายมันก็ไม่สุภาพแล้วมันโวยวายเกินไปไม่น่าจะวากวากอย่างนี้เกินไปไม่น่าจะต้องเจี้ยวจ้าไม่น่าจะต้องอย่างงี้ก็ได้พูดกันธรรมดาเอาขออันนั้นหน่อยนี่ขอนี่หน่อยสิไม่ใช่ว่าพออะไรนิดอะไรหน่อยก็จี้แรงด่ากระทุ้งสถานนิสัยมันหยาบมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าชีวิตเป็นนิสัยข่มนิสัยวากเพยแม่อย่าใช้ภาษาไทยยังไงให้มันหมดเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ที่เราแล้วเราก็แก้อย่างนั้นก็ไม่สุภาพแหละวากเพยยังจะวากจะงอนอย่างนี้ไอ้นวลนี่คมเบงอะไรงี้ไม่เหมาะไม่สมกับลักษณะไม่พอเหมาะพอดีพวกนี้ก็ไม่ใช่สุภาพเพราะนั้นคล่องแคล่วเนี่ยไม่ใช่คล่องแคล่วเนี่ยไม่ใช่ความไม่สุภาพคล่องแคล่วทำได้เรียบร้อยทำได้งดงามทำได้เร็วดีทำได้อย่างแข็งแรงทำได้อย่างแข็งแรงสุภาพลักษณะพวกนี้เราก็จะต้องเข้าใจลักษณะของคำว่าสุภาพด้วยนะและทีนี้การรู้เรารู้เขาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเราเองระวังใจก่อนนะใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พอกระทบสัมผัสแล้วระวังใจก่อนไม่ใช่ว่าใครกระทบสัมผัสเราแล้วเราไม่ชอบใจมันมีอุปทานของคนคนมีอุปทานในตัวเราอย่างนี้มันไม่ชอบใจอ่ะเราอย่างสมมติว่าเราเองเรามีกำหนดอยู่ในใจว่าคนเรานี่นะเมื่อเวลาคบกันหรือว่าพบกันแล้วสัมผัสกันแล้วทักทายกันก็จะขนาดนี้ถ้าทักทายกันแรงกว่านี้ภาษาที่ไม่ต้องใจเราภาษาอย่างงั้นอย่างนี้ซึ่งเราถือว่าเอ๊นี่ไม่ได้สนิทกันมาทักทายด้วยภาษาอย่างนี้มันไม่ใช่ภาษาคนสนิทเป็นภาษาที่ละลาบละล้วงแล้วถือตัว เป็นคนถือตัวอย่างนี้เราไม่เอาอย่างนี้เราต้องโกรธอย่างนี้เราจะต้องถือว่ามรรลาภเราล้วงแล้วอัตตานั่นเองมรรลาภเราล้วงกูแล้วอย่างเงี้ยหรือยิ่งถือตัวว่าใหญ่ถือตัวว่าสูงใครมาทำกิริยาอย่างนี้กับเรานี่ถือว่าไม่ให้เกียรติไม่เคารพไม่คารวะเราถือพอเขาทำไม่ได้มาตรฐานที่เราต้องการตามอุปทานตามที่ยึดถือไว้กำหนดไว้เราก็ตาเขียวเลยคือลักษณะอาการก็โกรธหรือไม่ชอบใจก็ขึ้นมาแล้วเราต้องดูตัวเรานะตัวเราอ่ะยิ่งคนอื่นคนข้างนอกเขาเลยยังไม่ได้รู้ว่าเราเป็นใครเรามีนิสัยอย่างไรเขาพอมาสัมผัสเขาก็ไปตามของเขาแล้วเราก็ไม่ชอบขึ้นมาเลยนี่เราโง่ละก็คนยังไม่ได้รู้จักกันคนไม่ได้รู้เลยว่าเราเป็นใครอย่างไรเขาจะทำอะไรก็ตามของเขาเคยของเขาชินแสดงอาการอย่างนั้นอย่างนี้ออกมากับเราแล้วเราก็เกิดพอกระทบสัมผัสแล้วเราก็ถือสาแล้วไม่ชอบใจแล้วอะไรขึ้นมาตัวไม่ชอบใจนี่แหละอาการไม่ชอบใจถ้าเราเกิดเราต้องรู้ทันต้องแก้ไขทันทีก็คนนี้ยังไม่ได้รู้กับเราเลยเป็นใครก็แล้วแต่หรือรู้ยิ่งรู้นี่แหละเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง5ปีแล้ว8ปีแล้วยังไม่รู้ว่าคนนี้นิสัยอย่างนี้จริตอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องกับที่เราชอบเมื่อไม่ต้องใจกับที่เราชอบทำไมมันต้องทำอย่างนี้ก็มันไม่ใช่เองนี่หว่าก็มันเขาอะก็เขาก็ต้องทำอย่างนั้นนะทีเขาจะทำอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่ถือถ้าเราวางใจได้เขาคือเขานะถ้าเราแก้เขาได้เราก็บอกอย่างนี้แก้อย่างนี้ได้มาปรับปรุงอย่างนี้ซะอย่าทำเลยกิริยาอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำกิริยาอย่างนี้อย่าทำเลยมันไม่สวยไม่สุภาพไม่ดีไม่รู้จักสมาคารวะก็ตามหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เถอะอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกอะเราสอนเขาได้แนะนำเขาได้จะด้วยวิธีการศิลปะวิธีอื่นก็แล้วแต่นะถ้าคุณสอนเขาได้คุณก็สอนเขาให้แก้ไขถ้าคุณสอนไม่ได้แล้วไอ้คนนี้เราสอนไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องปล่อยเราก็วางใจแล้วเราก็รู้เขาใช่ป่ะเขาก็คือเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้เขาจะหยาบก็หยาบของเขาอย่างนี้แล้วเราก็วางใจไม่ถือไม่มีอุปทานไม่ช่วยไว้ไม่ถือไว้นั่นคือไม่อุปทานแล้วเขาก็คือเขารู้แล้วเดี๋ยวปัญญาเขาเป็นอย่างนี้เราวางใจได้เราก็สบายเราจะไม่เกิดไม่ชอบใจเราจะไม่เกิดโกรธเลยอยู่ด้วยกันได้เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ่งของพรหมจรรย์ถ้าเราเองกระทบสัมผัสกับเขาเมื่อไหร่เราก็ยังไม่ชอบอยู่นั่นแหละคือโจทย์แท้เป็นทั้งสิ่งของพรหมจรรย์เอาเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมาสร้างให้เหมือนโจทย์นี้ก็ไม่เหมือนจงถือว่าเป็นโชคของเราแล้วเนาะที่มีโจทย์ให้เราประพฤติที่มีโจทย์ให้เราปฏิบัติแล้วจงปฏิบัติไปด้วยความเต็มใจหาประโยชน์นั้นให้ได้หลายคนเลี่ยงเลยไม่เอาไอ้คนนี้ชังน้ำหน้ามันไม่อยากเห็นหน้าคุณจะไม่ได้ปฏิบัติคุณไม่จะไม่ได้วางใจคุณจะคบค้าสมาคมก็ไม่ได้และไอ้คนที่เขามีนิสัยอย่างที่ว่าที่เราไม่ชอบใจนี่นะเขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่ชอบบางคนอาจจะรู้นะว่าปริยาเราหรือตัวเรานี่เขาไม่ชอบเห็นหน้าเราเขาไม่ชอบทำอะไรเขาก็ไม่ชอบเราไปหมดบางคนก็จะรู้บางคนไม่รู้ตัวได้ไอ้คนนี้ทำไมนะเห็นเราแล้วเขาไม่ค่อยใจญาติดีกับเราเลยเขาเมินก็ไม่อะไรเลยไม่ค่อยสนิทกับเราสักทีแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเออเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ทำพูดด้วยบางทีก็มีมารยาทกับพูดกับเราเหมือนกันทักทายภาษาแต่ก็ดูจืดๆดูเอ๊ะกับคนอื่นสนิทสนมได้ดีนะแต่กับเราทำไมไม่ค่อยสนิทสนมเลยจะทำงานด้วยจะนี่นั่นด้วยไม่เอากับเราเลยโอ้ยเราไม่ต้องไปสงสัยหรอกเราต้องศึกษาเลยว่าอ๋อเขาคงไม่ชอบเราเขาไม่ชอบอะไรทีนี้เราก็ต้องศึกษาตัวเราแก้ไขซะปรับปรุงเสียพัฒนาเสียนี่คือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาต้องดำริต้องนึกคิดต้องไตรตรองให้เกิดปัญญาญาณให้เกิดรู้อะไรต่ออะไรหมดแล้วก็เวลาจะพูดวาจาก็ดีกรรมันตะเวลาจะกระทําเกี่ยวข้องกันและกันก็ตามทําการงานร่วมกันก็ตามต้องปรับเลยทีเดียวอยู่ในมรรคองค์8นี้ทั้งนั้นน่ะเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นเรื่องที่เราจะได้ปรับทั้งการอยู่ร่วมกันปรับทั้งใจกายวาจาปรับขึ้นมาสู่สภาพที่จะประสานสมานสามัคคีอบอุ่นอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างสร้างสรรค์ พราะฉะนั้นแม้คนจริตคนละจริตคนนี้ทำจริตอย่างนี้คนนี้มีจริตอย่างนี้ของเขาล่ะเราก็มีจริตอย่างนี้เราก็ร่วมมือร่วมไม้รังสรรค์กันได้คนมีจริตนี้ถ้าเรามีศิลปวิทยามีความรู้เก่งที่เราจะสามารถหาทางให้เขาแก้ไขปรับปรุงจริตที่เราเห็นว่ามันหยาบมันไม่ดีเนี่ยเราก็หาทางแก้ไขเขาได้ก็ทำโดยเขารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างบางทีไม่ใช่ให้รู้ตัวหรอกต้องมาให้รู้ตัวเป็นบทเรียนเป็นบทฝึกหัดให้เขาทำโดยต้องไม่ให้เขารู้ตัวถ้าคืนให้รู้ตัวก่อนมันไม่ทำหรอกมันรู้เขารู้ทันไม่ทำมันเลี่ยงเลยแล้วมันก็รู้แล้วนี่จะให้ฉันแก้ไขจ้างฉันก็ไปแก้เพราะฉันกิเลสมันจะไปขอยอมแก้ตัวแก้ไขที่ไหนกิเลสมันดื้อจะตายเพราะให้รู้ก่อนไม่ทำหรอกกิเลสเนี่ยมันจะต้องทำตามใจกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะกิเลสคือตัวติดยึดกิเลสคือตัวที่ตีไม่แตกกิเลสคือตัวเที่ยงกิเลสเนี่ยคือตัวที่จะเที่ยงจะยืนยงคงกระพันอยู่อย่างนั้นแหละจะไม่แก้ไขละกิเลสน่ะมันยอดดื้อยอดด้านเลยนะกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวก่อนไม่ค่อยได้หรอกต้องมาให้รู้ตัวแล้วก็ขายขี้หน้าแตกเปิดฉากกิเลสนี่แหละแยกเขี้ยวยิงฟันออกมาเลยเราจะได้ชี้หน้านี่ไงกิเลสเนี่ยแก้ไขซะเนี่ยในบอกว่ามันยังไม่ไปมันยังไม่มันบอกว่ามันตายแล้วมันไม่มีแล้วนี่ไงมันโผล่หน้ามาเนี่ยนะเขี้ยวยาวตาโตปากแบะอยู่นี่ไงนะเราก็จะได้ยืนยันกับเขาจำนนว่าเขายังมีสภาพนี้ชอบชังนี่แหละทั้งชอบทั้งชังนี่เรากำลังเน้นในเรื่องของการชังเน้นสายโทสะมูลเราไม่ได้เน้นสายราคะหรือสายโลภมูลสายราคะหรือโลภะเราก็นัยยะกลับกันเท่านั้นเองถ้ามันจะดูดจะดึงมันจะชอบก็ต้องแก้มันเหมือนกันนะแม้มันไม่น่าจะชอบมันไม่น่าจะอวยกันขนาดนี้มันไม่น่าจะติดจะยึดจะสัมพันธ์กันมากขนาดนี้ก็แต่จงรู้ไว้นั่นแหละประเดี๋ยวมันก็จากกันไม่ได้พลากกันไม่ได้ห่างกันไม่ได้เดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็ดูดดึงกันกลายเป็นราคะหนักหน้าเข้าไปอีกเลยเถิดเข้าไปอีกก็ยุ่งกันใหญ่นี่ก็พูดทิ้งไว้เท่านั้นราคะมูลหรือโลภะมูลส่วนที่กำลังเน้นนี่เน้นโทสะมูลนะกำลังขยายความนี่โทสะมูลในหมู่มิตรของพวกเราเนี่ยมีครบมีทั้งวิบากที่เป็นจองเวรจองกรรมมาแต่หลายชาติ และไม่ได้หมายความว่ามันมีวิบากมาจองเวรจองกรรมมาแต่หลายชาติแล้วชาตินี้ก็จะก็มันเป็นคู่อาฆาตมาแต่ชาติแต่ปากก่อนชาตินี้ก็เลี่ยงอย่าเลี่ยงต้องทำแบบฝึกหัดพยายามประสานเลิกอาฆาตเลิกที่จะเกิดความไม่ชอบใจหรือเกิดชังในใจของเราบอกแล้วว่าในสายโทสะมูลแม้แต่อรติความไม่ชอบใจก็จะต้องไม่ให้เหลือให้กลางให้ว่างให้กลางให้ว่างรับกันได้กับศัตรูหรือรับกันได้จากผู้ที่ค้านแย้งผู้ที่ต่างจริตกับเราต้องรับให้ได้รับให้ได้เห็นอะไรใครก็ตามที่เขาทำอะไรแล้วมันไม่ต้องตามันไม่ต้องใจเราเลยเห็นแล้วก็จงดูที่เราทันทีเห็นนี่คนนี้ทำเอ๊ะทำไมมันทำอย่างนี้นะมันทำอย่างนี้นะกิเลสมันเกิดแล้วมันทำไมทำอย่างนี้นะกิเลสมันเกิดแล้วนะถ้ามันแรงนะมันถ้าเราทำมันผิดตาแล้วก็ผิดความรู้ตอนนี้พูดความรู้นะไม่ใช่ผิดอารมณ์ผิดอารมณ์เนี่ยทำไมทำอย่างนี้วะนี่ผิดอารมณ์นี่กิเลสแล้วแต่ถ้าบอกว่าทำเราเห็นแล้วเราไม่ต้องตาแล้วก็ผิดความรู้เรารู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดนี่นะทำอย่างนี้มันไม่ดีนะทำอย่างนี้ไม่สวยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วอย่างนี้จะผิดด้วยจะเสียหายแต่ไม่เกิดอารมณ์ไม่ชอบใจนี่ละเอียดละตอนนี้ละเอียดนะเพราะงั้นความรู้กับอารมณ์ไม่ชอบใจเนี่ยความรู้ว่านี่ไม่ถูกนะนี่ไม่ดีนะความรู้ฟังให้ดีนะความรู้ที่เห็นแล้วว่านี่ไม่ถูกนะไม่ดีนะจะเสียหายนะกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจต้องอ่านให้ชัดวิเคราะห์ให้ชัดเพราะถ้าสัมผัสแล้วประสบขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยนี่ไม่ถูกนะไม่ดีจะห้ามจะอะไรเนี่ยต้องรีบอ่านอารมณ์เลยว่าแล้วเรามีอารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์โกรธนะอารมณ์ที่จะไม่ดีในเรื่องที่ใจของเราเป็นทุกข์อย่างหนึ่งร้อนมันมีหรือเปล่าถ้าเพราะว่ารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็รู้ว่าไม่ดีด้วยปัญญาแล้วเราจะรีบทวงรีบทักเขาก็ตามมันจะไม่ร้อนในใจมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ทุกข์ แล้วพอรู้แล้วเราก็จะดูที่ตัวเขาอีกเรียกว่าปุคคละปรโรปรัญญุตาจะต้องมีการประมาณในบุคคลอีกเขาทำไม่ถูกดูหน้าใครอ๋อคนนี้เราบอกได้ไหมคนนี้เราเตือนได้ไหมห้ามได้ไหมคนต้องสมควรห้ามไหมเราเห็นว่าอันนี้ไม่ถูกแล้วสมควรห้ามไหมถ้าจะห้ามต้องมีสมาคารวะไหมไม่ถูกเหมือนกันนะแต่นี่เขาอยู่ในฐานะสูงนะตามสมมุติก็ตามเราจะต้องเตือนเขาได้ไหมอยู่ในฐานะเราเตือนได้ไหมห้ามได้ไหมท้วงได้ไหมถ้าห้ามไม่ได้ท้วงไม่ได้เห็นหน้าแล้วนี่ท้วงไม่ได้หรอกอยู่ในฐานะเองเอาไว้อื่นๆแล้วต้องหาโอกาสหรือถ้าจะท้วงก็ต้องมีศิลปะวิทยาว่าจะท้วงอย่างไรถึงจะเป็นสัมมาคารวะเป็นสัมมาคารวะจะท้วงก็ต้องมีสัมมาคารวะในทีจะท้วงอย่างไรหรือคนนี้ท้วงไม่ได้เลยไม่ต้องสัมมาคารวะฐานะต่ำกว่าเราซะด้วยซ้ำแต่โอ้โหมันยอดดื้อยอดด้านแล้วก็พูดไปก็ทะเลาะกันด้วยซ้ำยึดติดเขารู้สึกไม่ชอบใจเราแล้วเราก็บอกสอนไม่ได้ด้วยเราก็รู้ซะว่าอันนี้เป็นงี้ถ้ารีบจะต้องแก้ไขจัดแจงเราทวงไม่ได้เราก็ต้องไปบอกใครที่เขาจะช่วยทวงคนนี้ได้เพราะนี่ทำต่อไปเสียนะทำต่อไปไม่ดีแล้วเราแน่ใจว่านี่เป็นความรู้ก็ทำตามควรมันจะทำตามควรอย่างถูกฐานะถูกกาลเทศะถูกสภาพประมาณได้จะไม่เกิดการทะเลาะเบาแว้งจะไม่เกิดการเสียหายอะไรเลยแล้วเราจะฉลาดว่าเราควรทำอย่างไรจะไปบอกใครจะควรช้าควรเร็วขนาดไหนอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันจะได้สัตว์ได้ส่วนไปหมดเพราะมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนใจมันไม่ยึดแรงมันไม่ติดแรงเกินไปแล้วเราก็รู้ด้วยว่าควรเร็วหรือไม่ควรเร็วควรเร็วเราก็ทำไปตามควรจริงๆจะไปบอกคนอื่นก็ไปบอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีตัวโกรธเป็นตัวเหตุปัจจัยเนี่ยเราก็พ้นทุกข์เราก็สะอาดบริสุทธิ์จะทำอะไรก็มันตัวเหตุผลที่อาตมาอธิบายไปเมื่อกี้มันจะมีเหตุผลไปหมดอ๋อเราทักไม่ได้เราทวงไม่ได้ไปบอกใครจะทำยังไงดีนี่มันต้องเร็วไหมต้องรีบแก้ไขไหมรีบแก้ไขไปบอกรีบบอกถ้าไม่รีบแก้ไขช่างเถอะไว้ค่อยๆบอกคนนั้นคนนี้แล้วคอยเตือนนะทีหลังก็ทำอันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยดีมั้งอะไรต่างๆนานาเราก็จะหาเวลาหรือว่าจะอาศัยเวลาอื่นใดที่จะไปบอกคนที่เขาควรมาแจ้งควรมาบอกควรมาทำให้เขาแก้ไขสอนคนมาสอนควรมาแนะนำได้ก็ให้คนนั้นเข้ามาทำอย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่เกิดความวุ่นวายในหมู่ในกลุ่มนะและเราเองเราสัมผัสสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นนั้นเราไม่โกรธเนี่ยเราฉลาดที่สุดถ้าเราเจอที่สิ่งที่บกพร่องแล้วเราก็โกรธนี่เราโง่แล้วโกรธมากเท่าไหร่ก็โง่มากเท่านั้นคนในโลกเนี่ยโกรธเลยไม่ดีและนอกจากไม่ดีแล้วก็ไม่สมใจมันเป็นมานะชนิดหนึ่งในใจเป็นการรู้ดีจริงคุณรู้ถูกต้องด้วยแล้วคุณก็ถือดีว่าข้ารู้ดีข้าถูกเองไม่ถูกและเองทำให้ข้าเห็นเองทำให้ข้ารู้ข้าจะต้องจัดการกับเองดีไม่ดีใครก็ไม่รู้คนอื่นด้วยไม่เกรงใจเลยซัดเลยถ้าได้เป็นคนไหนก็ไม่รู้เขาทำอยู่ที่ไหนก็ไม่ไปเจอที่ไหนก็ซัดเลยทีเดียวโดยไม่ดูหน้าดูหลังโดยไม่สุภาพยิ่งเคยตัวว่าฉันนี่เคยใหญ่เคยวากเพยที่ไหนไหนก็ไปวากเพยที่ใครๆเดี๋ยวสักวันก็ได้เลือดมาหรอกไม่ต้องได้ไม่ต้องยากต้องเย็นได้เลือดมาแน่นะมันคือเรียกว่าไปแสไม่เข้าเรื่องพูดให้ชัดก็คือไปเสือกไม่เข้าเรื่องไม่เข้ากาละเวลาไม่รู้ผู้คนไม่รู้บุคคลนึกว่าตัวเองใหญ่ไปทั่วหมดทั้งบางยูทูบใหญ่ไปทั่วทุกที่ทุกแห่งก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็อธิบายให้หยาบๆไปผู้คนก็คงเข้าใจมันแม้จะไม่หยาบอย่างนั้นอยู่ในหมู่เราหรือแม้เราจะไปที่ไหนเราไม่ทำแล้วล่ะกับคนอื่นเราไม่ทำอย่างนั้นแต่ในหมู่พวกเรานี่เราถือสากันอยู่เยอะในหมู่พวกเรานี่เราถือสากันอยู่เยอะที่มันถือสาอยู่เยอะมันมีสภาพเชิงซ้อนเราก็เห็นว่าเอ๊ก็คนในนี้ด้วยกันมาหวังดีด้วยกันนี่เราก็เข้าใจแล้วก็มาทำดีเนี่ยแล้วทำไมยังทำเลวอยู่แล้วก็นึกว่าเรานี่แหละทุกรู้ดีเราก็นึกว่าเรานี่แหละรู้ถูกแล้วเขาทำไม่ถูกเขาทำเลวเขาไม่ทำดีเพราะฉะนั้นทำไมก็ยังมาทำเลวอยู่ไม่แน่บางทีเราอาจจะผิดก็ได้เขาทำแล้วถูกแล้วก็ได้แต่เสร็จแล้วเราก็ไปเพ่งโทษเขาทำอย่างนี้ทำผิด มาละลาบละล้วงอะไรต่างๆนานาทั้งที่เขาไม่ได้ละลาบละล้วงอะไรหรอกเขาได้ตกลงกับเพื่อนกับหมู่กับฟุ้งแล้วแต่เราไม่รู้นะเราอดเก่งเรามาอยู่มาก่อนเราแก่เราจำนานเอ้นี่คนอื่นก็ทำอยู่แล้วเองมาทำทำไมทั้งที่ไม่รู้เขาตกลงกับที่ประชุมมาแล้วนะว่าคนนี้เขาทำเสร็จแล้วเราก็แจ้เข้าไปคนนั้นก็ยังมีอัตตามานะอยู่นั่นแหละไม่ได้แก่ได้ขายอยู่นั่นแหละเขาค่อยพูดถามว่าเออทำไมมาทำล่ะเขาให้มาทำเหรอเออก็ได้อาจารย์อย่างเงี้ยจะฉลาดจะมีเหตุผลไม่ใช่มาเพ่งโทษเลยเพราะยิ่งมันไม่ชอบหน้าด้วยแล้วก็ซัดเลยพอเขาพูดเขาแย้งอะไรขึ้นมาก็ไปเลยบอกอย่ามาเถียงนะข้าอยู่มาก่อนไปเลยข้าแก่ก่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนแก่ๆเนี่ยมานะแบบนี้ไม่ค่อยได้ดีง่ายๆหรอกมันถือแต่เหตุผลไอ้แค่แก่กว่าเขาอยู่มาก่อนเขาอะไรเงี้ยแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคนแก่พวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าคนอายุมากแล้วไม่มีมานะนี่หาได้ยากท่านสอนพระหรอกท่านบอกนี่ก็ยังไม่แก่ที่ชี้ไปนี่ไม่ว่าคุณหรอกนะสมณะผู้เฒ่าสมณะที่อายุมากแล้วนี่ไม่มีมานะหาได้ยากมีเยอะไปพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ต้องไม่รู้กี่สูตรไม่มีมานะหาได้ยากบวชเมื่อแก่ก็ตามหรือบวชนานนานยิ่งบวชที่แก่ๆด้วยนั่นแหละยิ่งดีนะข้าบวชมาก่อนนะข้าอายุพรรษาแก่ก็เองนะอะไรนี่ยิ่งมีมานะจัดถ้าไม่ศึกษาอัตตามานะความพอใจของตนจะทำอะไรให้มันพอใจของข้าเอาแต่ใจข้านี่เป็นหลักแม้คุณจะถูกอย่างไรคนเราก็จะสุภาพถ้าคนดีนะถ้าคนไม่ดีเนี่ยถูกต้องอย่างไรก็ไม่ควรจะถ้าคนไม่ดีมันก็จะไม่สุภาพใช่ไหมถูกอย่างไรก็ไม่ควรจะไม่สุภาพไม่ควรจะหยาบไม่ควรจะแรงไม่ควรจะแรงเกินการถ้าคนที่แรงได้ก็แรงไปเถอะกับคนนี้พูดได้สนิทแรงไปเขาก็ไม่ถือสาและต้องแรงบางคนนี่จนกระทั่งรู้ว่าคนนี้ต้องแรงถ้าไม่แรงก็แก้ไขเขายั้งเขาไม่อยู่นะถ้าไม่แรงไอ้คนนี้นี่ดื้อถ้าไม่แรงไม่แรงแรงนี้ไม่หยุดซะด้วยนะคนเนี้ยกลายว่ามันเหมือนเล่นกับหมาเลียปากเล่นกับสากต่อยหัวไอ้คนนี้ถ้าไม่แรงแรงนะนึกว่าเล่นอย่างเด็กบางคนนี่ถ้าบอกเบาๆนี่ไม่เชื่อต้องแรงทำทีดุจะเอาจริงจะฆ่าจะแกงนี้ถึงค่อยกลัวแล้วค่อยทำลักษณะคล้ายกันเพราะในพวกเราในกิเลสหลายๆคนเนี่ยแค่นี้ไม่กระเทือนไม่กระเทือนกิเลสฉันหรอกใจอย่างนี้เหรอเฉยไม่น่ากลัวลักษณะคำนี้ก็ไม่แก้ไขเหมือนกันนะบอกแค่นี้ไม่น่ากลัวต้องแรงๆกว่านั้นลักษณะแรงๆกว่านั้นจึงจะน่ากลัวแล้วฉันที่จะแก้ไขก็มีคนจริตแบบนี้คนจริตบางคนแรงๆไม่แก้ไขไม่น่ากลัวต้องพูดยิ่งพูดอ่อนยิ่งพูดเบาๆพูดถ้ายิ่งพูดไม่แรงเลยนะพูดอย่างขึงเบาๆเขายิ่งกลัวก็มีจริตแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่คนบางทีต้องใช้ลีลาเนี่ยคนนี้ต้องใช้ลีลาอย่างนี้ดูเขาไม่ต้องกับจริตเขาแรงๆไม่ต้องกับจริตต้องลีลานี่จริงจังเรียบๆโอ้แทงลึกเลยคนนี้โอ้โหถ้าอย่างนี้เรามากลัวอย่างนี้จริตอย่างนี้ก็มีนะเพราะงั้นมันก็ต้องว่าไปนะดูจริตคนดูอะไรแต่ไปตามควรตามได้นะมันก็ต้องเล่นทุกบทบาทนะคนจะสอนเขาจะแนะนำเขานี่ต้องเล่นทุกบทบาทนะข้อสำคัญก็คือว่าอ่านอารมณ์ของเราเองให้ดีจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะสัมผัสสิ่งที่ถูกที่ไม่ถูกในหมู่พวกเราเนี่ยมันมีกิจกรรมการงานหรือมีอิริยาบถกายกรรมวจีกรรมอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นสิ่งนี้ไม่ค่อยถูกตาไม่ค่อยถูกใจอะไรแล้วจะว่าไม่ถูกตาไม่ถูกใจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกิเลสนะเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าจะผิดก็ให้ตรวจจิตใจเราอย่าให้มีอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์โกรธถ้าผู้ใดโกรธผู้นั้นโง่อวิชชาผู้นั้นไม่มีปรมัตถสัจจะผู้นั้นปฏิบัติธรรมอ่านอารมณ์อ่านรูปนามอ่านอาการนิมิตของกิเลสของตนไม่ออกเรียกว่าตอนนั้นสติปัฏฐาน4ตกไม่รู้กายไม่รู้เวทนาไม่รู้จิต

ที่ผู้นั้นจะพึงออกไปจากแดนอริยภูมิหรือแดนพระศรีอานที่มีคนดีมีอริยะแม้แต่ต่ำหรือกลางหรือสูงส่วนเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ที่มีอริยคุณอยู่เป็นส่วนมากดังปานกล่าวนี้ผู้ที่คิดออกไปจากแดนหรือหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ยังโง่อยู่ประตูเดียว พูดกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันนี่แหละนะเพราะว่าวัน15ค่ำนะขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยตามประวัติศาสตร์คนไทยเรานะค้นพบที่ประเทศอื่นไม่มีนะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยประเทศอื่นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวันสำคัญหรอกเขาค้นไม่พบในประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเราค้นเห็นโอ้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ไปเสด็จไปที่อิสิปตนมฤคทายวันท่านจะไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปถึงวันนี้ไปถึงที่นั่นพอไปถึงแล้วก็ตามประวัติน่ะปัญจวัคคีย์เห็นมาแต่ไกลแล้วบอกเห็นสมณโคดมมาว่างั้นนี่สมณโคดมเนี่ยปัญจวัคคีย์เนี่ยเลิกนับถือแล้วเพราะว่าตอนนั้นนี่บำเพ็ญตบะนะทุกขกริยาอดข้าวผอมกระดูกติดเนื้อติดกระดูกหนังติดกระดูกเลยนะไม่มีเนื้อเลยผอมเสร็จแล้วก็ไม่สู้บอกว่าเลิกไม่บำเพ็ญต่อปัญจวัคคีย์ก็หมดศรัทธาบอกว่าไม่เอาจริงคนไม่เอาจริงนี่แค่นี้สู้ไม่ได้ไปซะแล้วไม่นับถือจนพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้แล้วเสร็จก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ได้ก็จะมาโปรดปัญจวัคคีย์ก็เลยเสด็จมาพอมาถึงปัญจวัคคีย์ก็ไม่เห็นว่าไม่ศรัทธาแล้วไม่นับถือก็บอกกันนัดแนะกันบอกอย่าลุกลับนะอย่าไหว้นะอย่าเคารพนะนี่เรียกว่าตกลงกันไว้ก่อนเลย5คนเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงไม่รู้หลงไปกราบเคารพกราบไหว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้ง5คนไม่รู้ไปตกลงกันไว้อย่างดีเลยเสร็จแล้วก็เอาเข้าจริงพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงกับไม่รู้ไปเคารพกราบไหว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เสร็จแล้วก็ต่อว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสท่านก็ตรัสว่าเราสำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิสัมพุทธเจ้าแล้วทั้ง5รูปนั้นก็บอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าเราเคยบอกเธอมาก่อนเหรอว่าเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเคยบอกเธอมาก่อนหรือบอกไม่เคยก็ไม่เคยก็ตอนนี้บอกแล้วอ่ะไม่เชื่อยังไงอ่ะแต่ก่อนก็ไม่เคยพูดนี่มันยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุตอนนี้บรรลุแล้วอ่ะก็บอกหารูปนั้นก็งงเอ๊ะถ้าบรรลุพระพุทธเจ้าแล้วนี่สัมมาอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันต้องฟังแล้วบอกว่าอ้าวเธอจงฟังเราจะเทศให้ฟังเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศเป็นกันแรกเทศธรรมจักขปวัตตนสูตรนะสูตรที่ขว้างจักนะชื่อว่าสูตรที่ขว้างจักออกไปกันแรกเลยสูตรนี้ยิ่งใหญ่นะธรรมจักขปวัตตนสูตรนี่เป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่แต่คนเข้าใจไม่ค่อยรอบเป็นสูตรที่ท่านตรัสถึงเนื้อแก่นของศาสนาพุทธคือศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่จะต้องเจาะลึกถึงความถึงแก่นแห่งความเป็นกลางเจาะอย่างถึงจุดเลยคำว่าสุดตรงสองด้านหรือคำว่าไม่เป็นกลางเนี่ยไม่ใช่ภาษาตื้นภาษาลึกซึ้งมากแต่คนเรามองในระนาบเดียวมองในระนาบที่ว่ากลางก็คือถ้ามันยาวแค่นี้ก็แบ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้นี่ก็คือกลางนะถ้าวงกลมแล้วก็แนวระนาบถ้าว่ากลางก็คือตรงนี้ตรงกลางจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยคือตื้นๆน่ะเข้าใจในแนวระนาบในแนวที่มันไม่เคยมีอะไรมากมายมันก็ถูกนะแต่มันถูกนิดเดียวถูกนิดเดียวแต่แท้จริงคำว่ากลางเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยมันกลางจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะเรื่องของโลกียะเรื่องของโลกุตระจิตนี่เป็นกลางที่จะอยู่ท่ามกลางของโลกียะ คำว่ากลางเนี่ยจิตมันไม่ไปทางโลกไม่ไปทางอัตตาจะไปทางกามทางกามสุขัลลิกะไม่ไปจะไปทางอัตตาอัตภาพที่เป็นภวตัณหากามตัณหาไม่ไปทั้งสองด้านเลยเป็นกลางและแข็งแรงอยู่ท่ามกลางโลกิยะนี้ได้เป็นนิวตรอนเป็นความเป็นกลางที่กลางอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงที่ไม่หวั่นไหวไม่เกิดไม่ขึ้นเหนือไม่ลงใต้ไม่ไปขวาไม่ไปซ้ายหยุดศูนย์นิ่งสะอาดสว่างอยู่ในนั้นเสร็จแต่เขาฟังกันเขาฟังได้แค่ขั้นต้นว่าไม่ตรงไปในทางกามเขาก็ว่าคำว่าตรงก็คือมันมากไปไม่ตรงไปในทางทรมานตนอัตตกิริยมัฏฐานโยคไม่ตรงไปในทางที่ทรมานตนอย่างหยาบๆทุกแต่ถูกเบื้องต้นที่สุดขั้นพื้นฐานที่สุดไม่ได้ลึกซึ้งอะไรถูกเหมือนกันแล้วเขาก็รู้กันแค่นั้นเข้าใจแค่นั้นแล้วก็นึกว่าพุทธเจ้าท่านสอนแค่นั้นคุณเชื่อเหรอนะคุณเชื่อแล้วพุทธเจ้าท่านสอนแค่นั้นมีความหมายแค่นั้นคุณเชื่อเหรอท่านสอนสูตรต่อมาอนัตตลักขณสูตรสูตรแห่งอนัตตาต่อจากธรรมจักรปวัตนสูตรนี่เป็นสูตรแห่งถึงการหมดตัวตนเลยอนัตตนักอนัตตลักษณะลักษณะของอนัตตาสอนถึงลักษณะของอนัตตาศูนย์เลยไม่มีตัวตนเลยแล้วมันตื้นอยู่เมื่อไหร่แต่เขาทำความเข้าใจในความหมายของพระพุทธเจ้าได้เพียงขั้นถูกต้องขั้นต้นแต่ขั้นต่อไปกลางถึงละเอียดลึกซึ้งเขาไปไม่ถึงนะมาไปไม่ถึงเขาก็ได้แค่นั้นเราได้ศึกษากันมาอาตมาได้พยายามแนะนำถึงเรื่องความเป็นกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยให้ฟังตั้งแต่ขณะต้นๆก็พูดเรารู้ฐานะของเราว่าเราจะปฏิบัติขนาดไหนที่พอเหมาะพอดีก็เรียกว่าสัมมาหรือมัชฌิมาเหมือนกันในความหมายของการปฏิบัติตนเสร็จแล้วสภาพที่จิตของเราจะได้สภาพของความเป็นกลางอีกในฐานของโสดาก็ได้จิตของความเป็นกลางของโสดาให้ได้ตามที่เราหมายจิตล่อนจิตไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หวั่นไม่ไหวตามเหตุตามปัจจัยในระดับความหมายขั้นต้นขั้นหยาบในโลกหยาบในความหมายขั้นหยาบขั้นกลางขึ้นไปแล้วลึกซึ้งเข้าไปถึงระดับใดที่เราเกิดญาณทัศนะเรามีญาณทัศนะจะรู้ได้เราก็ตรวจตราจริงๆตรวจอ่านให้ได้แล้วเราก็จะได้สภาพนั้นจะรู้จักสภาพนั้นเมื่อเราเกิดจริงเป็นจริงสูงขึ้นไปอีกเราก็จะเข้าใจเมื่อเราทำต้นได้สูงขึ้นไปเป็นอย่างไรละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปในระดับต่อไปเป็นอย่างไรอธิศีลสูงขึ้นไปแล้วก็ทำอธิจิตเหตุปัจจัยที่สูงขึ้นจากโลกอบายจากเป็นโลกกามโลกกามโลกกระทำอะไรอย่างที่เราเคยอธิบายกันมาแล้วซึ่งเราก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆผู้ใดที่รู้ตัวตรวจตนอยู่ตลอดเวลาเพิ่มให้มีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราได้ขนาดนี้แล้วเราก็ไม่มีอธิได้ขั้นตอนนึงก็เลยเป็นเจ้าติดศาลได้ศาลเตี้ยๆอยู่มันตรงนั้นน่ะอยู่กับศาลเตี้ยๆนั่นแหละไม่ได้ขยับขึ้นศาลสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับเลยไม่เคยตรวจตนเองเลยมันก็สบายขึ้นไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วได้มรรคได้ผลอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาเชื่อว่าพวกเราได้จนกลายจะเป็นเจ้าติดศาลที่ขี้เกียจมันสบายเกินไปนะมันก็ก็ดีแล้วนี่ก็พอนี่ก็จะไปสบายวันๆคืนๆก็ไม่มีอะไรตื่นเช้าขึ้นมาก็สวดมนต์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็ไปทำงานจ๊อกๆแจ๊กๆนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเวลาเย็นแล้วอาบน้ำอาบท่าดูวิดีโอเสร็จนอนตื่นเช้าขึ้นมาอู้สบายวันๆคืนๆสบายมันจะไม่ขนขวายมันจะกลายเป็นเจ้าติดสารติดแป้นตรงนั้นน่ะเตี้ยๆนั่นน่ะมันจะอยู่งั้นน่ะแล้วเรามองออกไปข้างนอกเขาอู้เขาหนักหนาเนี่ยหัวปักหัวปั๊มไม่พออยู่พอกินถึงขั้นต้องก่ออาชญากรรมปล้นจี้แย่งชิงอะไรต่างๆนานาสารพัดหลายอย่างเลยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วพวกคุณไม่ต้องไปวุ่นวายคนข้างนอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่ได้ถามเลยว่านี่วันนี้มีตังค์เท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้จะได้อะไรมาบ้างจะได้อีกกี่ตังค์ในพรุ่งนี้ไม่ต้องถามกันเลยใช่ไหมข้างนอกเขาไม่ได้นะข้างนอกแล้วก็ถามกันนะเคยรู้เรื่องหรือเปล่าว่าข้างนอกเขาถามกันอย่างเงี้ยรู้เปล่ารู้ไหมเคยเป็นมาเปล่าเขาต้องถามกันนะวันนี้มีเท่าไหร่ หมดแล้วยังหมดแล้วเราจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ออกเดินไปหน่อยมาหน่อยอะไรเขาก็จะต้องไปจะต้องมาแล้วจะต้องใช้เงินโอ้เงินนี่มันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องสำคัญจะต้องใช้มันจริงๆแต่พอเราพอมาอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ย เรื่องนี้นี่คุณนึกมั่งไหมว่ามันไม่มีปัญหานะยินดีไม่มีปัญหานะ มันยินดีไม่มีปัญหาเลยนะนะมันไม่ต้องไปถามกันพรุ่งนี้จะมีสตังค์ไหมพรุ่งนี้จะไปซื้ออะไรขายอะไรไม่ต้องมีอะไรมากเลยจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเฉยๆแค่นี้นะมันเป็นความเบาความง่ายความว่างความปลอดความหลุดรอดเป็นความหลุดรอดนะเป็นความหลุดรอดของชีวิตหลุดรอดไอ้ที่โลกเขามันเป็นกันอยู่อะเราไม่ต้องเป็นแล้วแค่นี้มันก็สบายไปแหมกว่า8อย่างแล้ว16อย่างสบายไปตั้ง16อย่างแล้วจริงๆนะในท่ามกลางเศรษฐกิจอย่างนี้นี่นะชีวิตอย่างนี้นี่พวกเราไม่มีปัญหากันว่าจะมาอยู่กันกี่คนจะไปมาอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างก็กินอย่างเราอยู่อย่างเราเนี่ยนะก็มีชีวิตอยู่อย่างเราเนี่ยคนที่มาอยู่หลายๆคนก็เออก็อยู่ได้นะอยู่ได้แล้วก็อยู่กันไปก็เป็นอย่างนี้เพราะพวกเรานี่มันลึกๆนี่มันเข้าใจมันมีญาณมันมีปัญญามันรู้เพราะเขาจะกล่าวโจมตีว่าอาตมานี่ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ทำลายพระศาสนาเป็นเสี้ยนน้ำพระศาสนาเป็นตัวร้ายจะมาโค่นทำลายศาสนาพวกคุณฟังแล้วก็มันทำลายอะไรพวกคุณไม่ได้ตื่นเต้นหวั่นไหวไม่ได้เห็นไปตามเขาว่าเนี่ยโอ้โหนี่พิมพ์กันเป็นเล่มๆๆๆไม่รู้กี่เล่มกี่เล่มมานะข้อกล่าวหาอาตมานี่มีความผิดนานาสารพัดนี่ให้รวบรวมอยู่เนี่ยโอ้โหคงได้เยอะกันนะว่าไปหมดนะเขาจะโค่นมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นอะไรแล้วแต่เขาถ้าเขาใส่ความพวกเราปฏิบัตินี่แหละแล้วก็ได้จุดอาศัยได้จุดสบายที่อาตมาใช้คำว่าหลุดรอดหลุดพ้นที่เราได้หลุดรอดหลุดพ้นมาจากความเป็นอย่างที่โลกเขาเป็นอย่างที่คนโลกคนสังคมในสังคมทั่วไปนะเขาเป็นได้หลุดรอดออกมาขนาดนี้นี่แหละเป็นการได้ฐานอาศัยที่แท้จริงคุณจะได้มากหรือได้น้อยบางคนอาจจะแต่เพียงกดข่มนะแต่เพียงกดข่มเอาไว้ไม่ได้ถึงขนาดได้จริงได้จังอะไรมากมายนักก็ตามนะก็ยังพออาศัยเพราะว่าอาศัยมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแต่ส่วนที่ได้จริงๆนั่นน่ะมันมีอยู่พอสมควรมีน้ำหนักพอสมควรมันก็อุ้มกันไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ร่วมกันไปมิตรดีสหายดีก็ค่อยๆช่วยกันไปเพิ่มฐานเพิ่มอะไรศึกษาการศึกษานี่ไม่ใช่ว่าเราไปท่องไปบ่นเท่านั้นไปอ่านไปเขียนเท่านั้นไม่ใช่การศึกษานี่มันเอาภาคปฏิบัตินี่เป็นหลักการฟังสอนเนี่ยฟังแนะนำฟังอธิบายขยายความนี่ก็เป็นการฟังเลคเชอร์ฟังการอธิบายเหมือนกับเข้าห้องเรียนน่ะแล้วก็อธิบายกันทุกวันอธิบายนนมั่งนี่มั่งนั่นมั่งอะไรก็แล้วแต่ฟังมั่งหลับมั่งฟังมั่งหลับมั่งอะไรไปเนี่ยทุกวันนี่แหละมันก็เข้ามั่งไม่เข้ามั่งได้ทุกวันนั่นแหละนี่เป็นการศึกษาทางภาคทฤษฎีทางภาคความหมายทางภาคคำบรรยายแล้วเราก็อบรมปฏิบัติกันเห็นนะพวกเราผู้รู้ก็แนะนำกันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้พูดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่ไปละเมิดนี่ทำอย่างนี้แล้วนี่มีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ถูกนะพูดกันว่ากันเข้าใจแล้วเราเข้าใจทิศทางเราเข้าใจความหมายแล้วเราก็อบรมฝึกฝนปฏิบัติปฏิบัติจริงๆปฏิบัติทุกวันทำการทำงานมีชีวิตอยู่ไปปฏิบัติประจำวันเลยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแต่ชั่วครั้งชั่วคราวก็มีบางคนก็มาวัดกันชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามาวัดก็ปฏิบัติแต่อยู่ในวัดกลับบ้านแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่พวกเราเนี่ยหลายผู้หลายคนไปบ้านไปทำงานที่บ้านไม่ได้ทำงานที่วัดก็ตามไปอยู่บ้านก็ปฏิบัติอยู่มีศีลมีธรรมมีหลักเกณฑ์มีกฎมีหลักให้แก่ตัวเองมีศีลให้แก่ตัวเองปฏิบัติประพฤติสังวรระวังอยู่มากหรือน้อยแล้วแต่คนนี่เรียกว่าพวกเรามีศาสนาพวกเรามีพระธรรมคำสอนและพวกเราก็ปฏิบัติตนเองให้เป็นสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชานะพระพุทธเจ้าเทศเป็นครั้งแรกก็มีคำสอนเป็นครั้งแรกเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาด้วยนะธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยเป็นหัวใจพุทธศาสนาด้วยสอนเป็นครั้งแรกมีคำสอนเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระพุทธ เป็นคนที่มีพุทธธรรมมีพุทธคุณอยู่ในตัวเองแล้วแล้วก็มาเปิดเผยคำสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ฟังเกิดคำสอนขึ้นเป็นครั้งแรกของศาสนาพุทธเสร็จแล้วปัญจวัคคีย์ฟังแล้วพระโกณฑัญญะก็บรรลุธรรมบรรลุนะไม่ใช่ว่าฟังได้เฉยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยแหมจับจิตจับใจเลยเข้าใจสว่างเลยว่าโอ้ทิศทางเป็นอย่างนี้เหรอศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้น่ะเหรอเนื้อหาเป็นอย่างนี้เหรอเข้าใจเลยมีคุณธรรมโสดาบันครั้งแรกปฏิญญาณตนเป็นสาวกพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวเป็นภิกษุมาง่ายๆสมัยแรกนะมันง่ายหรอกเป็นเอหิภิกขุบอกอ้าวงั้นก็มาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นพระสงฆ์องค์แรกครบในวันนั้นวันเดียวเลยวันแรกเลยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบพระรัตนตรัยวันนั้นที่จะเรียกว่าพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าแท้เนี่ยเกิดแท้ๆอย่างนี้เนี่ยแม้แต่แค่เป็นโสดาบันนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะก็ถือว่าเป็นพระอริยสาวกเป็นสาวกสังโฆจริงๆนี่แหละเนื้อหาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนื้อหาว่ามีคนที่มีอริยคุณมีคนที่เข้าถึงธรรมะในระดับถึงแม้จะระดับแรกก็ตามศาสนาพุทธต้องมีสภาพนี้อยู่ทั้ง3อย่างพระพุทธเป็นคุณธรรมขณะนี้ไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามเราก็เรียนรู้ทั้งตำรับตำราทั้งหลักฐานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จุดเป้าหมายที่สูงสุดถึงขั้นพระอรหันต์ถึงขั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรท่านก็ตรัสเอาไว้แล้วเราก็อ่านตามเรียนตามแล้วก็ประพฤติตนตามคุณประพฤติตนและประพฤติให้มันได้ธรรมะธรรมะนอกจากแปลว่าคำสอนและแปลว่าสิ่งที่ทรงขึ้นเกิดขึ้นในตนธรรมะแปลว่าให้ทรงขึ้นให้เกิดขึ้นท่านสอนตั้งแต่ขั้นตนตนง่ายๆว่าอย่าลักทรัพย์อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าผิดผัวเข้าเมียใครอย่าพูดปดละให้หลุดพ้นสิ่งเสพสิ่งติดสิ่งที่เมามายมาในโลกีที่ทุกคุณไปเมามาตั้งแต่โลกอบายมุขเก่าๆต่ำๆเรารู้ตัวแล้วเราก็เลิกมาจริงๆแม้คุณจะไม่ติดนะคุณรู้ตัวโอ้เนี่ยอบายมุขเหรอโอ้เราไม่ติดนะได้ฟรีเลยเนี่ยคุณก็เป็นโสดานะไม่ใช่หมายความว่าเราต้องปฏิบัติคุณเกิดญาณปัญญาแล้วจิตของคุณมันสะอาดมันไม่ติดมันมีบุญบารมีเก่าบุญบารมีเก่าบางคนไม่ติดยังไงก็ไม่ติดอาตมาก็เคยเล่าตัวเองให้ฟังหลายๆอย่างมันไม่ติดไปแอคกับเขาฝึกให้ตายมันก็ไม่ติดเพราะคุณก็มีนะอาตมาว่ามีสิ่งที่เขาติดกันแต่เราไม่ติดกับเขาอ่ะอบายมุขต่างๆมันยังไงมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่ติดเห็นเขาว่ามันน่าสนุกน่ารื่นเริงกับเขาเหมือนกันไปทำกับเขาแอคกับเขายังไงมันก็อย่างนั้นอ่ะมันไม่ติดแต่เขาติดหัวปังหัวปั๊มเสียเงินเสียทองเสียเวลาแต่เราไม่ติดมันเป็นความจริงนะแล้วใครที่มันไม่เป็นเด็กไปประพฤติเลยนะเพราะเข้าใจจิตมันสะอาดแล้วเจโตมันวิมุตโดยจริงไปเองแล้วพอมาเข้าใจด้วยปัญญาเข้าใจวิมุตติเข้าใจว่าโอ้งี้เหรอเราไม่ต้องไปหลงติดละของงี้มันไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปมัวเมาอะไรมันมาอย่างนี้เหรอรู้แล้วคุณก็จบยิ่งจิตไม่ต้องไปถอดไปถอนไม่ต้องอนุสัยอาสวะอะไรมันก็ไม่ติดอยู่แล้วอนุสัยอาสวะอะไรก็ไม่มีได้ฟรีเลยคุณก็มีบารมีมาเก่าขั้นสูงขึ้นไปอีกจะเป็นกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญอะไรที่จะพึงศึกษาต่อคุณก็ทำต่อโสดาสกิทาอะไรต่างๆนานานี่ก็คุณธรรมอย่างนี้ถ้าศาสนาพุทธไม่มีพระอริยะไม่มีอริยคุณไม่มีเป็นพระโสดาไม่เป็นสาวกสังโฆเราก็พูดกันมามากแล้วนะสาวกสังโฆนี่ก็คือพระ4ระดับสมณะ1 2 3 4พระโสดาสกิทาอนาคามิไม่ได้หมายความถึงสมมุติสงฆ์นะสมมุติสงฆ์ยังไม่ใช่สาวกสังโฆที่แท้เป็นสมมุติเป็นสงฆ์สมมุติเท่านั้นเองจะบวชตามพิธีขึ้นมาก็ตามคารวะแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเขาไม่เรียกว่าสงฆ์แน่แต่ถ้าเผื่อว่าแม้คารวะนี่แหละเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาอะไรขึ้นมาจริงๆเป็นสงฆ์นะเป็นสมณะ1สมณะ2สมณะ3สมณะ4อะไรจริงๆนะคารวะนี่ก็ตามแม้จะไม่ได้บวชตามพิธีขอให้มันได้มรรคผลที่แท้จริงคุณธรรมที่เรียกว่าธรรมะหรือว่าเรียกว่าพุทธธรรมอริยคุณที่แท้เนี่ยขอให้ได้จริงเป็นจริงเถอะนั่นน่ะคือเนื้อแท้ของศาสนาถ้าตราบใดที่มีพุทธธรรมที่พุทธเจ้าท่านได้ประกาศไว้แล้วดีนะพุทธธรรมตั้งแต่ต่ำกลางสูงสุดอย่างไรก็แล้วแต่ท่านสั่งสอนไว้แล้วปลูกฝังไว้แล้ว 2,500 กว่าปีมาแล้ว เสร็จแล้วคนก็เอาพระธรรมของพระเจ้านั้นมาปฏิบัติให้เกิดให้ทรงขึ้นที่ตัวคนได้แล้วเราผู้ที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงเป็นโสดาคุณสกทาคามีคุณที่เกิดในตัวเราจริงเราก็เป็นสงฆ์ที่แท้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ครบองค์อยู่ตลอดเวลาศาสนาพุทธก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาถ้าศาสนาพุทธไม่ได้มีพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์พระธรรมไม่ได้ทรงขึ้นมีแต่คำสอนเอาล่ะพระพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มีอยู่ยังไม่สูญก็ตามแต่เสร็จแล้วก็เข้าใจก็เพี้ยนบ้างไม่ปฏิบัติจริงบ้างหรือปฏิบัติเพี้ยนไปไม่ถูกเรื่องถูกราวก็ไม่ได้มรรคได้ผลบ้างเสร็จแล้วไม่มีความจริงเป็นอริยสงฆ์ไม่ได้ไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นอริยสงฆ์ไม่รู้จริงๆปฏิญญาณไม่ได้ก็บอกว่าศาสนามันก็เป็นแค่นี้แหละก็ทำมาหากินกันไปงี้แหละสมีเจี๊ยบยังพูดเลยมันก็พระในกรุงเทพก็เหมือนผมทั้งนั้นแหละไม่ฟังแล้วมันก็เจ็บปวดเจ็บปวดนะสมีเจี๊ยบพูดนะพระสงฆ์ในกรุงเทพก็เหมือนผมทั้งนั้นน่ะโอ้โหแล้วองค์อื่นๆที่ฟังอยู่ในสังคมเดียวกันในมหาเถรสมาคมเดียวกันเป็นยังไงมันไม่เสียวหัวใจวาบวาบเลยเหมือนผมเนี่ยแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันจะยังไงล่ะถ้าศาสนามันเป็นอย่างนี้นะมันจะยังไงเนี่ยอาตมาพูดเนี่ยพวกคุณก็จะได้เข้าใจอะไรขึ้นว่าศาสนาพุทธยังเหลืออยู่ไหมคุณเชื่อว่าศาสนาพุทธยังมีไหมมีไหมมันมีแต่คำสอนนะทีฮะฮะอยู่ที่ปฏิบัติที่ตัวเราได้อะไรได้ละโลภโกรธหลงนั่นได้จริงๆเหรออ๋อได้จริงไม่ได้จะพูดได้ไงเหรอเขาห้ามอดอุตริมนุสธรรมนะฮะเขาจะเอาตายอยู่เดี๋ยวนี้อวดอุตริมนุสธรรมอ่ะมันเป็นเรื่องที่แหมมันจะยังไงกันนะอาตมานี่ก็ถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มันไม่เชื่อทางโน้นแล้วมันก็เข้าใจทางนี้ดีดีเข้าใจแล้วก็เอ๊ก็เห็นจริงๆเนี่ยมันก็แปลกอยู่หลายอย่างนะพวกชาวอโศกถูกตีคนอโศกก็ไม่ไปนะคนอโศกก็ไม่แยกไปคนเก่าๆของอโศกก็เข้ามาบางทีบางคน10ปีไม่มาเลยนะมาคนเก่าก็มาคนใหม่มาอีกว่ายิ่งตียิ่งโตยิ่งตียิ่งโตโอ้มันดีนะเนี่ยตีบ่อยๆดีไหมหัวเราะทำไมล่ะก่อนมันยิ่งตียิ่งโตไม่ดีเหรอฮะฮะก็ยิ่งตียิ่งโตไม่ดีอ่ะฮะฮะไม่เป็นไรหรออาตมาเหนื่อยอาตมาก็นอนพักจริงอาตมาเหนื่อยอาตมาก็นอนพักเหนื่อยมากๆขอนอนกลางวันอนุญาตไหมถ้าเหนื่อยมากๆก็ขอนอนกลางวันเลยแหละนะเหนื่อยก็นอนพักไม่เป็นไรนี่นะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งนะมีพระพุทธธรรมประสงค์เราพูดกันเนี่ยเรารู้สึกยังไงไหมเรารู้สึกว่าเออมันจริงๆมันเราพูดกันความจริงหลงตัวกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะหยิกตัวเองเลยดิเนี่ยหยิกตัวเองเลยดิฮะหลงฉันเป็นอริยะมีโสดามีอะไรขึ้นมาถ้าสิ่งเหล่านี้หนึ่งแม้เราไม่พูดกันเล่นนะและจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระมัดระวังอย่าไปพูดกันเล่นอย่าไปอวดไปโอ้กันเล่นอย่าไปพูดกันมันเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าโกหกเนี่ยถ้าเราโกหกว่าเอาของอันนี้ไปเปล่าทางที่เราเอาไปเราบอกไม่เอาไปเอาเถอะคุณจะหยิบก้อนกรวดก้อนทรายอะไรคุณจะหยิบไอ้นวดไอ้นี่ของอะไรอะไรเล็กๆมันก็โกหกกันหรือว่าทำว่าไม่ได้ทำก็โกหกว่าไม่ได้ทำอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นการโกหกไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรมันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่เหมือนการฆ่าแล้วฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็บาปเท่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่าสัตว์โตหน่อยก็บาปมากขึ้นฆ่าสัตว์ที่มีคุณก็บาปมากขึ้นกว่า ฆ่าคนถ้าคนที่มันไม่ดีหน่อยมันก็บาปขนาดคนไม่ดีฆ่าคนดีนะคนดีขึ้นไปอีกมันก็บาปมากขึ้นไปอีกยิ่งฆ่าพระอริยะก็บาปขึ้นไปอีกหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปหนักขึ้นไปอีกมันก็มีขั้นตอนของมันมันมีคุณลักษณะองค์ประกอบของมันชั้นใดก็ชั้นนั้นน่ะโกหกนี่โกหกเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็บาปน้อยโกหกเรื่องใหญ่ขึ้นก็บาปขึ้นโกหกเรื่องสำคัญขึ้นก็บาปขึ้นกว่าโกหกเรื่องคุณธรรมเรื่องสิ่งพิเศษหรือสิ่งวิเศษของศาสนาตัวเองไม่มีคุณเองคุณมีเงินคุณโกหกเขาว่ามีเงินหรือคุณมีเงินคุณโกหกว่าไม่มีคุณไม่มีคุณโกหกว่ามีก็ตามคุณมีเงิน10บาทโกหกว่ามี100มันก็โกหกแค่นั้นน่ะบาปก็แค่นั้นน่ะนะถ้าโกหกอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรไปต่อๆอีกไปโกงเข้าไปโกหกซับซ้อนอะไรเขาเองไปเพื่อที่จะไปโกงเอาเงินหมื่นเงินแสนเขาอีกมันก็บาปมากขึ้นโกหกคุณธรรมก็เหมือนกันโกหกไม่มีคุณธรรมมันก็บาปมีคุณธรรมเล็กๆน้อยๆมันก็บาปเล็กๆน้อยไม่มีศีลว่ามีศีลก็บาปไม่มีศีลว่ามีศีลก็บาปบาปแค่นั้นน่ะนี่ไม่ใช่แค่ศีลไม่มีอุตริมนุสธรรมไม่มีโสดาคุณว่าตัวเองมีโสดาคุณบาปมากขึ้นไม่มีสกิทาคามีหรือไม่มีอนาคามียิ่งไม่มีอรหันต์ก็บาปขึ้นไปอีกยิ่งใหญ่เลยแล้วคุณธรรมอริยคุณนี่มันหาค่าบ่ไม่ได้ยิ่งกว่าเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปขี้โกงเขาหาทางที่จะไปโกงเงินโกงทองเขาหาเลขไปหลอกไปล่อไปโกหกเขาเอาเงินเอาทองเข้ามาเป็นล้านโกหกคุณธรรมนี่มันบาปกว่าโกงเงินล้านเขานะยิ่งอุตริมนุษยธรรมสูงๆก็ไปเท่าไรมันยิ่งหาค่าบ่มีได้มันไม่ใช่ล้านเดียวหลายล้านเลยมันบาปมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดกันเล่นอย่าไปโกหกคนนั้นคนนี้เล่นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรมากมายนักตมาจำเป็นต้องประกาศอุตริมนุษยธรรมของตนเองนั้นเพราะอะไรเพราะว่าโลกมันแล้งอริยคุณแล้วจริงๆแล้วมันก็ถูกมอมเมากันถูกสอนกันอย่างเสี้ยมสอนกันประเภทที่เรียกว่าแม้มีกันจริงๆก็ไม่ให้พูดกันเลยได้ยินได้ฟังใช่ไหมว่าอวดไม่ได้อุตริมุสัมอวดไม่ได้ซึ่งเป็นความผิดผิดคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนว่าอวดไม่ได้อวดได้แต่มีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ในการอวดอวดให้ถูกเรื่องถูกราวถ้าไม่มีในตนแล้วก็ไม่ต้องอวดอวดอะไรก็ผิดหมดถ้าไม่มีในตนนะไปอวดได้เหรอถ้ามีในตนก็ต้องระมัดระวังมีหลักเกณฑ์ในการอวดในสมเหมาะสมควรตามหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้าท่านกะเอาไว้ให้มันเกิดคุณค่าให้มันเกิดประโยชน์อวดไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์อวดด้วยกิเลสเป็นต้นอวดด้วยอยากโกหกเขาอวดด้วยอยากใหญ่อยากดังอยากถูกไปหลอกไปล่ออะไรเขางี้เป็นต้นมันก็เสียหายหมดบอกแล้วว่าโกหกเรื่องอุตริมนุสธรรมเนี่ยมันเป็นการโกหกที่แหมมันบาปมันมีค่าโกหกแล้วมันเสียค่าก็เสียอย่างแพงเป็นบาปที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจกรรมกรรมเป็นวิบากกรรมเป็นผลกรรมเป็นทรัพย์คุณจะมีอริยทรัพย์หรือคุณจะมีทรัพย์ทางโลกีก็ตามคุณธรรมทางโลกีก็เป็นทรัพย์นะอริยทรัพย์เนี่ยหรือว่าทรัพย์ที่เป็นโลกีเป็นกุศลทางโลกียะเป็นบุญทางโลกียะก็ตาม